श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन शुक्ला त्रयोदशी विक्रम संवत 2058 30 सितंबर 2001 प्रातः लगभग 8 बजे गीता वन स्वर्ग आश्रम राम बंधु परम ब्रह्म राकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करवीरदावात पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः अपने वास्तव में सबके सब परमात्मा के नजीक है, संसार के नजीक नहीं है। संसार हमारे से दूर है, शरीर हमारे से जो लोकालोक पर्वत है। एक कहा जाता है कि लोकालोक पर्वत तक सब संसार है, वहां तक आकाश है, वहां तक ये है। आकाश तो बहुत बड़ा है, परंतु लोकालोक पर्वत तक ये ब्रह्मांड है, पृथ्वी है। तो शरीर लोकालोक से कम दूर नहीं है और परमात्मा से नजदीक कोई नहीं है। शरीर भी जब लोकालोक से दूर है तो संसार हमारे से दूर है और परमात्मा हमारे साथ नजदीक है। सर्वस्य चाम हृदि सन्निविष्ट ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से दृष्टि सबके हृदय देश में रहते हैं। शरीर भी नजदीक दिखता है परंतु परमात्मा जितने अपना पर्स नजीक है इतना नजीक शरीर हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता नहीं, होना संभव ही नहीं है। शरीर और संसार ये सब है प्रकृति का कार्य, आप है परमात्मा के अंश। ये प्रकृति का अंश नहीं, प्रकृति का कार्य है। आप साक्षात ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि परमात्मा के नजीक है। परमात्मा जी अपने भूल ये हुई है कि शरीर को नजीक पाना है, शरीर नजीक नहीं है, नजीक परमात्मा है। और जो हम परमात्मा के अंश कहलाते हैं उसका कारण है प्रकृति के अंश को पकड़ा है। प्रकृति के अंश को पकड़ने के कारण से शरीर हमें नजीक दिखता है। प्रकृति का अंश क्या है? अहंकार। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये 5 और मंद बुद्धि और अहंकार ये 3-8। तो अहम अहम अहम है। इस अहम के नजीक अपने को मानने से अपरा प्रकृति जो जड़ प्रकृति है वो प्रकृति हमें नजीक मालूम देती है और परमात्मा में दूर मालूम देते हैं। परमात्मा नजीक है, अहम नजीक नहीं है। अहम तो दूर है हमारे से, क्योंकि जड़ प्रकृति का कार्य 8 प्रकार की अपरा प्रकृति है और जीव रूप प्रकृति है परमात्मा की परा प्रकृति है। भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रे वच अहंकार इति यमे भिन्ना प्रतिदृष्टा। अहंकार इति यमे भिन्ना प्रतिदृष्टा परमात्मा की प्रकृति है। प्रकृति सदा अपरायम इतस्तुन्या प्रकृति दिदि मे पराम, ये परा प्रकृति है और इसे अन्य अपरा प्रकृति अपरा वो मेरी परा प्रकृति परा ये अपरा हुई जड़ प्रकृति और जीव भूतम महाभाव इधर जगत जिस जीव ने जगत को धारण कर रखा है वो जीव रूप प्रकृति हमारी वो प्रकृति भगवान की हमारी नहीं है। प्रकृति विधि में पराम जीव भूताम जीव भूत मेरी प्रकृति है वो तो ये परमात्मा की अपरा प्रकृति ये है परा प्रकृति तो परा प्रकृति भगवान के नजीक है क्योंकि चेतन है ये भी परमात्मा भी चेतन है और परा प्रकृति है ये भूमि वायु खंग मना बुद्धि अहम अपरायम ये अपरा प्रकृति है जड़ प्रकृति है नाशवान है क्षण भंगुर है हरदम विकारी है और जीव भूत प्रकृति है वो निर्विकार है। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सुखराशी परमात्मा का अंश है चेतन है अमल है शुद्ध है मल नहीं है सहज सुखराशी सहज स्वरूप है ये दुख रूप है। अपरेव इतस्तन्या प्रकृति विधि में परम जीव भूता महाबाहो ये इदम धार्यते या इदम जगत धार्यते इदम जगत है उसको धारण किया हुआ है जगत है इदम इदम इदम अंगली अंगुल निर्देश इदम शब्द कहते हैं अंगुल निर्देश को अंगुल से बताया जा ये इसको उदम कहते हैं ये इदम तो ये इदम धार्यते जगत यया परया प्रकृतिया इदम जगत धार्यते इदम जगत इनको धारण कर दिया मैं हूँ ये वो मैं उदाहरण कर लिया ये ही अपरा प्रकृति को पकड़ा है ये आप मैं नहीं है मैं आप से अलग है इसका अनुभव करो ध्यान दो थोड़ा सा जागृत में स्वप्न में इंद्रियां अहंकार सब रहते हैं और गाढ़ सुषुप्ति गहरी सुषुप्ति नींद आती है तो गहरी सुषुप्ति में अहंकार नहीं रहता है। जब गहरी प्रकृति से जागता है तो कहते हैं मैं बड़ा सुख से सोया और कुछ भी याद नहीं था ये दो बात है। जागने पर ये अनुभव करता है किसका अनुभव कि भूतकाल का भूतकाल की स्मृति होती है याद आती है जैसे कल की बात है तो आज याद आती है ऐसे भूतकाल की बात याद आती है तो ऐसा सुख से सोया था मेरे कुछ भी पता नहीं था कुछ भी पता नहीं था ये तो पता था ही कुछ भी पता नहीं था ये पता तो था ही अगर नहीं हो तो कैसे कहते कुछ ही पता नहीं था तो कुछ भी पता नहीं था कारण क्या है अहंकार नहीं था उस समय आप अहंकार से रहित थे गाढ़ स्वरूप में अहंकार से रहित थे अहंकार अविद्या में लीन होता है नींद में लीन हो जाता है अहंकार रहता नहीं तो जड़ प्रकृति मात्र से अलग आप जड़ता से रहित केवल चेतन आप सुषुप्ति में अपना अनुभव करते गाढ़ नींद में अपना अनुभव सुख से सोया था ये सुख से सोया था ये आपका स्वरूप है और मैं कुछ भी पता नहीं था ये इदंता ही नहीं थी कुछ भी पता इदंता से होता है ये इदंता वाली चीज नहीं थी मानो अहंकार है इसे रहित आप थे सुख से सोए थे तो आप थे इंद्रियों का अहंकार का जागने पर संबंध होता है और अपना मैं सुख से सोया था, मेरा अभाव था ऐसा नहीं है। इंद्रियों का अभाव था, मन का अभाव था, अहंकार का अभाव था, पर तो अपना भाव था, अपना मैं सुख से सोया तो अपना खुद का भाव था, अपना भाव सत्ता अपना अनुभव था, मैं सुख से सोया। ऐसे नहीं मैं रहित था, मैं रहित नहीं था तो मैं था, तो आप अहंकार से रहित है, क्यों गाढ़ रूप थे मैं आपका अनुभव है, कुछ भी मेरे को पता नहीं था, तो अहंकार से रहित आप थे, तो अहंकार से रहित आपका अनुभव है। अहंकार अपरा प्रकृति है, आप भगवान की परा प्रकृति है, चेतन ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल मल रहित सहज सुख राशि, सहज सूर। तो आप सहज सुख राशि है, इस वास्ते दुख आपको सुहाता नहीं, जैसे अग्नि को जल सुहाता नहीं, जल आए तो अग्नि बुझ जाती है। इस तरह से आप है चेतन, अहंकार है जड़, उस धारण कर रखा है अहंकार को, तो प्रकृति के अंश को अहंकार को धारण करने से आप प्रकृति अंश, आपका अंश हो गया, ईश्वर अंश, ईश्वर का टुकड़ा नहीं हुआ है, ईश्वर अंश का प्रकृति के अंश को धारण किया, इस वास्ते आप एक अंश हो गए, आप चेतन स्वरूप है। अहंकार अभी अहंकार रहित हो जाए तो आपका अनुभव हो जाए, आप है सत्ता रूप, अहंकार है असत्ता रूप, आप सत्ता रूप है, अनेक जोड़ियों में बजाते हैं, अहंकार बदलता है, अहंकार बदलता है, अभिमान होता है, किसी अभिमान ज्यादा होता है, किसी कम होता है, किसी अभिलुप्त कम होता है, अहंकार से स्थूल होता अभिमान, दम्भ हो दर्प हो अभिमान, दर्प होता दर्प घमंड, इतना रुपया है, इतनी जायदाद है, इतनी जमीन है, इतना हमारा घर है, इतनी संपत्ति मेरे पास है, इतने रुपये पास में, यह दर्प घमंड अभिमान, इनका दम्भ हो दर्प हो अभिमान, आसमी संपत्ति है, तो उस अहंकार को धारण करा है प्रकृति का अंश, अहंकार अहंकार को धारण करने से आप अंश हो गए परमात्मा के, आप अंश हुए नहीं, किंतु प्रकृति अंश को धारण कर लिया, इस वास्ते में हो गए आप है ही नहीं, आप तो ईश्वर का अंश है, आपका ईश्वर का संबंध है, आपका अहंकार का संबंध नहीं है, बस मत दूर रही, धन संपत्ति घर जमीन ये तो बहुत दूर है, ईश्वर नजीक, आप ईश्वर योग सुषुप्ति में आपका घर, मैं सुख से सोया, कुछ भी पता नहीं था, ये अहंकार या भाव का अनुभव है, अहंकार नहीं था, इंद्रिया नहीं थी, मन बुद्धि नहीं थे, इनके अभाव का अनुभव था, तो सुख से सोया था, सुख गुरु में था, तो ये आपका अनुभव है, आपका खुद का सत्ता, सुख से सोया था, कुछ भी पता नहीं था, तो सर चीज का कुछ पता नहीं, अहंकार का भी अभाव था, अहंकार लीन हो गया था, आप लीन नहीं हुए, आप जागृत में जैसे रहे ऐसे ही रहे, सुख से सोए थे, इधर सोया का मतलब अहंकार के रहित हो गए थे, सुखपूर्व, तो अहंकार रहित आपका अनुभव है, गाढ़ सुषुप्ति में वो आपका स्वरूप है, सत्ता रूप केवल सत्ता ही आपका स्वरूप है, अहंकार आपका स्वरूप नहीं है, अहंकार रहित आप होते हैं सदा, पर तो आप ध्यान नहीं देते, अहंकार रहे थे आप, जैसे शरीर नहीं थे सूर से आप नहीं है, सूर से आप नहीं है, कार से आप नहीं है, ऐसे अहंकार आप नहीं है, अहंकार से आप अलग है, ऐसे सुख से आराम से कुछ ही पता नहीं था। माना पता करने वाली इंद्रिया अंतःकरण है, ये नहीं था। पता करने वाली इंद्रिया अंतःकरण नहीं है, इस वास्ते कुछ पता नहीं था, केवल सुख से सोया। अपना पता नहीं था ऐसा नहीं कहते, मैं तो था, सुख रूप से सोया था, मैं था वहां पर, तो पता नहीं था, इंद्रिया अंतःकरण ये नहीं थे। तो अहंकार से अलग आप है, इस बात का सुश्रुति में अनुभव है, साक्षात अनुभव है। तो आप अलग हो, अहंकार है प्रकृति का अंश, क्यों भूमि आपा अदल वायु खंग मन बुद्धि अहंकार, ये आठ प्रकार की प्रति है। अहंकार आठ प्रकार की प्रति है, आप आठ प्रकार अहंकार नहीं। आप अहंकार से सुख से सोया, कुछ पता नहीं था, तो अहंकार बुद्धि मन ये नहीं थे। पता तो मन से लगता है, बुद्धि से लगता है, अहंकार से लगता है, तो कुछ पता नहीं था, तो अहंकार नहीं था। बते तो आपका स्वरूप अहंकार रहित है, वो आप अहंकार पकड़ने से, प्रकृति के अंश को पकड़ने से आप अंश हो गए। आप साक्षात परमात्मा के अंश है, परमात्मा के साथ में आपकी अभिन्नता है, एकता है, पर वो भिन्नता मालूम देती है। क्यों बनती है? चेतन से भिन्न जड़ है, जड़ का अंश है अहंकार। अहंकार के साथ आपने अपनी एकता कर ली, इस वास्ते आप परमात्मा से अलग मालूम देते अहंकार के कारण से। अहंकार आपका नहीं है, परमात्मा के साथ ही है, परमात्मा के साथ आपकी एकता है। ज्ञान में भी अनुभव होता है और भक्ति में भगवान में अहंकार अलग मालूम देता है, आप अलग मालूम, ज्ञान होता है और फिर परमात्मा में आकर्षण हो जाए, परमात्मा प्यारे लगे, प्रिय लगे तो ज्यादा प्रेम, तब परमात्मा के साथ आकर्षण हो जाता है। वो परमात्मा में जो आकर्षण है उसका नाम है प्रेम। वो आकर्षण थी अभी संसार में कर ली, जड़ पदार्थों में कर ली, इस बात उसका नाम हो कामना। कोई आकर्षण भगवान में हो जाए तो हो जाए प्रेम, वो आकर्षण थी, आकर्षण प्रियता, प्रियता संसार में भी हुई तो कामना हुई। कामना है, वासना है, आशा है, तृष्णा है, अनेक भेद है तृष्णा में। तृष्णा इतना उज्ज्वल ज्यादा से ज्यादा बढ़े, अधिक से अधिक, जो दस बीस पचास हो, ये सत हो हजार को लाभ जिन प्रति लाभ लोभ अधिकारी, लाभ हो जो लोभ ज्यादा बढ़े, लाभ जो लोभ बढ़े, लाभ जो लोभ बढ़े, ये प्रगति में फंसे हुए। तो आप वास्तव में परमात्मा के नजीक है, परमात्मा नजीक है और संसार और शरीर एक है। संसार क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचती है अधिप शरीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचती है अधिप शरीरा। तो शरीर तो पांच भूतु है, आप भौतिक नहीं है, आप राक्षस मन ही वंशो जीव लोग जीव भूत सदातना ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश आप, प्रगति का अंश आप नहीं है, प्रगति का अंश है अहंकार। उस अहंकार को अपने पकड़ लिया, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं तो अहंकार हूँ आप, अहंकार नहीं थे, सत्ता नहीं हूँ है रहेगा, अहंकार करने हूँ हो गया, अहंकार है तू है, यह है, वह है, मैं हूँ, अपने को हूँ मानते, ये अहंकार के साथ है। ये दमधारी थे जगत, इसने जगत को धारण कर रखा है, जगत को धारण कर लिया, अहंकार को धारण कर लिया। जैसे एक कुल की लड़की को आपने धारण कर लिया, कोई सास है, कोई ससुर है, कोई साला है, कोई सहेली है, एक कुटुंब कुटुंब नहीं, गांव का गांव मेरे ससुराल है। ऐसी स्त्री बड़ी जयराम जी की, ससुर है ही नहीं, कोई सास है तो कोई ससुर है, कोई साला है तो साली है। तो आप ऐसे हैं, एक आम को पकड़ लिया, इसमें संसार सबसे बड़ा तो है, तो संसार का मैं हूँ, हमारा संसार है, ये अहंकार संसार का, संसार अहंकार का, अहंकार को आपने पकड़ लिया, इस वास्ते मेरे साथ संसार, संसार के साथ अपना अनुभव होता है, आप अहंकार नहीं है, अहंकार अपरापर प्रकृति है, आप भगवान की परापर प्रकृति है, क्षेत्र प्रकृति है, वो जड़ प्रकृति है, बल्कि अलग है। जड़ को आपने अपना स्वरूप मान लिया तो संसार अपना मान लिया, रुपया अपना मान लिया, कहाँ रुपया, रुपये जैसी जिंदी चीज कोई नहीं, ये खुद हम काम चली, रेत हाथ धो काम आते नहीं आता, रेत आते रुपया काम आता ही नहीं, रुपया दे दो बस ले लो वो काम आते, रुपया खुद काम नहीं आता, खुद बताओ इधर बैठे बताओ रुपया काम आता, रुपया अधी चीज है, दूसरी वस्तु काम आती है, अन्न खाने में काम आता है, जल पान पीने में काम आता है, हवा श्वास देने में काम आती है, ये सब आपका काम आती है, रुपया काम आता है आपके, जिन रुपयों को अपना पर अपना समझते हो तो जड़ता के साथ फंस गए, स्वयं चेतन परमात्मा के अंश होकर रुपया मेरा है, रुपया कोई काम आता है बोलो, खुला बोलो बोलो बताओ, खुद रुपया काम आता है, रुपया देकर चीज लेते वो चीज काम आती, रुपया काम आता है बताओ, उछाने में ओढ़ने में खाने में पीने में आराम लेने में हवा लेने में पंखा भी काम होते हैं, रुपया काम रुपया खुद काम आता ही, आओ तो बताओ इतने बैठे हो, अब जड़ता से जड़ता है रुपया है उसको अपना समझ लिया, इस वजह से फंस गए, रुपया सबसे रद्दी है, देकर चीज ले लो वो चीज अच्छी रंजी है, आपको काम आती है, रुपया काम नहीं आता, आता हो तो बताओ, ऐसे जड़ चीज को अपना मान लिया तो बुद्धि मारी गई, बुद्धि में संसार मेरा सब सब संसार मेरा है, छोटा छोटा छोटा है, कुछ नहीं मिल जाए, और गुड़ चाहिए तो आपने पैसा दिया गुड़ मिल गया तो छोड़े पर मैं संसार पड़े, ये पैसा चीज बढ़िया, पैसे गुड़ मिलेगा, अरे पैसे गुड़ मिलेगा, पैसा बढ़िया तो पैसे साफ ले दे, गुड़ क्यों लिया भाई, पैसा कब नहीं आता, पैसा देने से काम आता है, पैसा खर्च करने में काम आता है, खर्ची गए पैसे कोई काम का नहीं है, उसी लोग लगपति है, हम करोड़पति है, लख पति नहीं है, लख दास है, करोड़ दास है, रुपया आगे चला जाए तो हाथ फैल गया बच गया, लख पति खुद काम आता ही, खुद काम आता ही नहीं, ऐसी चीज को बढ़िया माना, सबसे ऊंचा सबसे ऊंचा, तो सबसे ऊंचा नहीं है आप, सबसे नीचा बन गया, रुपया आपसे ऊंचा, रुपया तो बड़ी वो पार्टी, रुपया नहीं छोटी पार्टी, रुपया आप बड़ा हो गया, रुपये से आप बड़ा हुआ, आप नीचा हुआ बड़ा हुआ, आपकी बेइज्जती हुई इज्जत बड़ी है, आप भगवान के हो तो बड़े हो गए, भगवान का भगत है वो बड़ा है, सबसे आप बड़े कैसे हुए, सबसे रद्दी चीज है उससे चीज आप बड़े हो गए, तो बुद्धि मारी गई ना, हम बात आवे समझ में कैसे, सत्संग की बात, सत्य का संग है, सत्य परमात्मा उसका संग है, आपके असत का संग बढ़िया, जितना रुपये में लोभ ज्यादा होगा उतना ही असत्संग होगा, ऐसा सत्संग होगा तो लोभ कम होगा, सीधी बात है। इस बात आप सत्संग हो, सत के संगी हो, आप असत्संग नहीं हो, आप सत्संग हो। ईश्वर अंश जीव, ईश्वर का अंश हो आप, ईश्वर का अंश, रुपया का अंश नहीं हो। बताओ कोई आप रुपया के साथ आप संगो, रुपया बिना आप काम के हो, अरे आपके बिना रुपया काम करिए। मनुष्य के पास रुपया नहीं हो तो रुपया क्या करे, रुपये क्या शक्ति, पत्थर पड़े जी रुपये पड़ी जाए, सोने पत्थर पड़े जी पड़ी जाए, ठीक काम ले हो तो सोने को काम लेते हो, तो आप बड़े हो सोना बड़ा है, आपके बिना आप दरिद्री हो गया, सोना हो गया, रतन हो गया पास में, हमारे पास रुपया है, हमारे लाख रुपया, हमारे पास करोड़ रुपया, हम बड़े बड़े हो गए, पैसे से बड़े हुए नहीं, छोटे हो गए, छोटे दंडी हो गए, रुपयों के बिना आप बड़े हो, भगवान के पास जितने हो उतने आप बड़े, और रुपयों के पास हो जितने उतने आप छोटे, अपना दुख पाले पर रुपया खर्च नहीं हुए, धान पड़ा है घर में खा नहीं सकते, ऐसा देख रहा है मुझे। हमारे साधु सीताराम जी थे, वो टुकड़ा दे देते और टुकड़ा चाप लेते, कोठी में धान पड़े खाते खाती होते, मैं देखा हुआ सूखा तो साधु दे देते थे, वो खा लेते, कोठी में धान छेड़ देते, संभव आपको भी देखता हो, हमारे तो देखे हुए रोटी नहीं बनाते, स्त्री नहीं थी, बेटा भी कादर काम करता था, निकल लेते खेती करते नहीं, टूटा देते दे दे सारा दो चार दिन पांच दिन करते, कोई अल खर्च, अल खर्च नहीं करते, देखो तो कितना खर्चा बढ़ गया, अब धान बढ़ा जाए धान से बढ़िया रुपया हो गया, तो रुपया को बड़ा माना और बुद्धि मारी गई, याद माना गया, भ्रष्ट हो गया, और भगवान को माना और भगवान का पूरा हो गया। प्रत्यक्ष में आज लखपति करोड़पति है और एक भगवान का भजन करता है, रुपयों की परवाह नहीं करता है, आपके हृदय में आदर की सका, आप देखो करोड़पति का आदर है, आपके लोभ है तो करोड़पति का आदर है, अलग वही देवे नहीं, हम लोगों में रोटी गरीबों के घर मिलती है, बड़े घरों में लाठी बैठे कहा जाते हो महाराज, रोटी नहीं मिलती, पता ना आपको गरीबों से जाए जहां रोटी बनती वहां साधु आए थे रोटी नहीं हुए, वो साधु भाई डांग लिए बैठे खा जाते बाबा, लग बड़े करोड़पति अरबपति जो धन्यवादी है तो ही बात। एक साधु थे गांव में फिरे, देखो भिक्षा मिली नहीं, अगाड़ी गए खेत में, खेत में माया पधारो पहुंचे पाओ, और वहां चले तो वहां शहर का शहर तो जहां दंगे गए आगे आगे तो सुन दी सब सुन, एक टुकड़ा नहीं मिला था, सब सुन जा रहे जंगल है जंगल, रोटी अच्छे मिली शहर में, रोटी नहीं मिली खेत में, रोटी मिली नहीं। आप सुनते हो बात तो सच्ची मानते हो नहीं, सच्ची बात है, संतान का शेर तो यही है, आगे जो जंगल है जंगल को जंगल में रोटी मिले, रोटी नहीं मिले वो जंगल है, अब लखपति हो करोड़पति हो क्या काम आया बाबा, हमारे काम क्या आया, अब रोटी दे काम आया, ये बात है। इस बात से रुपयों के लोभी से फायदा नहीं होता, नीचा होता है, माना है उन्हें बड़ा है, लखपति ऐसा है, करोड़पति ऐसा है, रोजिना लाख नाम ले रहे वो कोई काम का नहीं, लाख रुपया हो जाओ लखपति। वास्तव में धनी वही है, कोपी न बनता कर भाग्य बनता, तो धन असली क्या है, भगवान है, भगवान के प्यारे हो जाओ रे, भगवान के भगत है, भगवान भगत लोग आदर करें, भगवान के प्यारे है, भगवान के प्यारे समझदार तो बोले बेसमझ गए बाबा जी पास घुसे, बाबा जी जात है, जयराम जी कुछ नहीं, मरे तो लखपति कोड़ी एक साथ ले नहीं, अरे वो जीवित साथ है, मरे तो भगवान नाम आ जाए, कौन धन्यवाद होगा। ये तो भगवान है असली, तो क्यों उसके हर्षो आप साधो ममई वर्षो जीव लोग जीव भूत सनातन, ईश्वर हर्षो आप ईश्वर की प्राप्ति करने, ये बात मुख्य है ईश्वर की प्राप्ति करने, और प्राप्ति सबको हो सकती है, और सब लगा गए ईश्वर की तत्काल प्राप्ति होती है, और सब बढ़िया पढ़ाई भी लगा हुआ है तत्काल प्राप्ति, उम्र भी थी प्राप्ति भी हुई, रुपया इस बात से भगवान में रह जाओ सच्चे हृदय, सुबह याद कर तो भगवान मेरा ये मान लो, भगवान मेरे आपके चुचे न चुचे समझ आवे ना आवे, भगवान मेरे भगवान आपके, शरीर आपका नहीं है, शरीर तो छूटेगा, शरीर आपके साथ नहीं जाएगा, अरे भगवान साथ में रहेंगे, ये शरीर नहीं जाएगा, आदर किया रुपयों का, सबसे रद्दी चीज को ही रुपया है, कंकर पत्र काम आते है, रेता काम आते है, हाथ धोने में रुपया हाथ धोने में काम लेते, बताओ आप रुपया क्या काम आता, रुपया रुपया का खर्च काम आता है, खर्च करते नहीं, खर्च में कंजूसी, खर्च नहीं रुपया रुपया रहना चाहिए, अरे रुपया को माथा फोड़े क्या करेगा, सच्ची झूठी बताओ, खुद काम आ तो बताओ, बिछड़ा में काम आवे, ओढ़ने में काम आवे, खाने में काम आवे, पीने में काम आवे, हाथ धोने में काम आवे, मिट्टी दे हाथ धो से शब्द दे हाथ धोने में काम नहीं आवा, कोई काम नहीं आवे, खर्च काम आवे, अरे खर्च करने में दूसरी इकट्ठा करने में राजी, अब मोदी मारी गई भगवान की बात कैसे समझे, जड़ बुद्धि कथा हुई अच्छा विषय, वह कथा भाई तो भेंट आई ज्यादा भेंट आई, कथा बढ़िया हुई, सब दिन कहते हैं कथा दो तीन बार पास में पैसे एक पैदा नहीं होता, अक्षी देव पंडित रामदेव जी का पुजारी होता ना, उन्होंने पंडित कहता था, पंडित चौपड़ चापड़ रोटी खाते ढाले डूके, चौपड़ चापड़ रोटी खाते ढाले डूटे, अखो के अजमान राम कोरी में कुण कूके, चागर करो साहब घी घी भी बना दे, चौपड़ चापड़ रोटी खाते ढाले डूके ढाले डूके है हमारे, अखो के अजमान राम अजमान राम अजमान कमर है रामदेव जी, अखो के अजमान राम कोरी में कुण कूके, रात भर गाओ करो रोटी फेरी, ये बोलता है कविता करता है, जय जरा जर बोले फर बचेला बाठानी, अखो गया जो आल बरा साम रही नाठानी, जय जरा जर बोले फर बचेला बाठानी, अखो गया जो आल बरा साम रही नाठानी, भागवत जी तुम बहरी लागे गई फर मसल बाटा रे सर्स आ गया माता सर्व रही घाटा नहीं मारवाड़ी शब्द है सब समा तो फर फर मचल जे जरा जर बोले अरे फर मतलब बाटा नहीं अखो गया सब रही घाटा नहीं बप्पा राता हमारा समल अजमल जी का कमर अजमल जी का कमर ये बात है बड़ा इस वास्ते भगवान है अपना भगवान को अपना मानो तो आपकी इज्जत हो जाए पर आपकी इज्जत रुपयों का अपना मानने से लाख बुरी और करो क्यों मारे कथा तो की हुई कथा बेटी थी आई इस पत्र रात दिन मूर्ख है कोई मेहनत करे कल कहता था मैं एक साधु आए कि हमारे कार्ड सही है हमारे कार्ड कौन बने तीन भगत व्याख्यान देते कार्ड को दिखाई कार्ड काट मैंने लाद दियो ही कौन कोई मैं सोने का आगे देने वाला आपू से काट अगले बाबा से रोजी बैगर होते आपने पूछा तो आप पूछ बताओ आपने किसी पूछा तो बताओ समझे काट ले मैं बताओ तो मानगर में पैदा है कोई आक्रमण लागे आप इतने बैठे हो बताओ एक नहीं पूछा हो तो कार्ड भी मुझे कार्ड दी एक पैसा लड़ा था मेरा एक पैसा ना कार्ड दो पैसा बोले पापा याद है हमारे भैया दो पैसा छोटा ले पापा था एक पैसा कार्ड आज मेरे तीन दिन पिला एक कार्ड आज कितना है पुरस्कार का 50 पैसा एक पैसा आता है एक पैसा हमारा देखा हुआ लिखा हुआ है दो पैसा लिफाफा था छोटा लिफाफा 4 रुपया अब है आज की वजह हमारी इज्जत बढ़ गई रुपया इज्जत बढ़ गई इज्जत खराब हो गई करोड़पति होती पदार कोड़ी दे नहीं किसी को साधुओं में रोटी मिले नहीं करोड़पति है क्या कहे उनको बुद्धि मारी गई बुद्धि समझ में तो ठीक है भाई सबसे बड़ा भगवान है भगवान अपना लगे प्यारा लगे लाख रुपया लाख नाम ले रोजी ना तो ठीक है लखपति कम है आप इतना बैठे हुए लखपति बहुत कम है लाख नाम देने वाला कम है लाख रुपया वाले में नहीं आएगा लाख नाम नहीं सकते रोजन लाख नाम लाख रुपया तो गई बहुत और पास में बुद्धि बहुत देसी हुई रुपया पर रुपया रुपया मार रुपया अरे रुपया क्या है अरे आप कहते हैं रुपया हाथ रो मैल है क्या है कहते हो नहीं रुपया क्या है रुपया हाथ रो मैल है तो मैल आपको बढ़िया लगे ऊंचा ऊंचा हो मैं लिखो टोरी आप खुद कहते खुद ही रुपया हाथ रो मैल है हाथ मैल लग जाए धो हाथ जब तक धोगा हाथ रो मैल है रुपया है नहीं अरे भाई ठंडी लगी हो नहीं हमारे भाई वैसा लगे ठंडा ठंडा भाई सुनता यह बात है भाई। अब भगवान नाम सुनाओ महाराज करते हैं व्याख्या होता है बड़ी बड़ी सभा में हम आए हो गया और रुपया निंदा करने वाला रुपया निंदा करने रुपया सबसे रद्दी सबसे ऊंचा करते आप तो रद्दी चीज सबसे ऊंची है तो बुद्धि मारी गई। अब भगवान का नाम लो नेहा बचाए लघुपति करोड़पति बन जाओ।